Adın başka, tadın başka. Sığmıyorsun ele avuca, delisin sen. Dilerim ki benle yaşa, bildiklerin ezber değil, yenisin sen. Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım? Takıldım ben, ayağın eşikten dışarıda git gidersen, bu gönül senden çoktan razı, nasıl istersen. Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben, unutup kendimi biri vaneye takıldım ben, ayağı eşikten dışarıda git gidersen, o gönül çoktan razı senden, nasıl istersen. Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben, unutup kendimi biri bahaneye takıldım ben, ayağı eşikten dışarıda git gidersen, bu gönül çoktan razı senden, nasıl istersen.